Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi, prosi, byś był światłem, byś na drodze do Królestwa wzmacniał serca Twoim ciałem. Naszą siłą i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. Jeśli siły na tym szlaku nas osłabną, ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. Lud Twój, Panie, lud pielgrzym, jest napojem mocy i kieruje zapał kroków Twoje ślady. Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości, Twój głos sprawi, że obudzi się Twa świętość.